razy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 września, jest 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Minister rolnictwa powtarza, że niezależnie od unijnej decyzji Polska jednostronnie utrzyma zakaz importu ukraińskiego zboża. Rusza Krynica Forum wśród tematów bezpieczeństwa energetyczne i ochrona środowiska. Rumuńskie wojsko zlokalizowało na terenie kraju szczątki kolejnego rosyjskiego drona. Przedłużenie unijnego zakazu importu ukraińskiego zboża byłoby zgodne z interesem także samej Ukrainy, stwierdził minister rolnictwa, który odwiedził gospodarstwo jednego z rolników w Patoku koło Kałuszyna na Mazowszu. Robert Telus powtórzył, że niezależnie od unijnej decyzji Polska jednostronnie utrzyma zakaz. Zboża nie mamy więcej przed wojną i teraz. Zboża jest tyle samo, tylko ono zmieniło miejsce. Nie jedzie do krajów azjatyckich, nie jedzie do krajów afrykańskich, tylko jedzie tutaj do Europy i tutaj zasypuje Europę. Także to jest również dla bezpieczeństwa żywnościowego tych krajów, gdzie tego zboża brakuje. Ale również jest to dla Ukrainy, dlatego, że pokazaliśmy już liczby, że tego zboża w tranzycie płynie więcej, gdy ten zakaz jest wprowadzony. Zakaz wwozu ukraińskiego zboża do 5 przyfrontowych krajów obowiązuje do piątku. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak mówi, że do Komisji Europejskiej złożono wniosek o przedłużenie unijnego embarga na ukraińskie zboże o kolejne 2 miesiące. Polityk kandydujący z listy Koalicji Obywatelskiej mówił podczas wizyty w Strasburgu, że zakaz może zostać przedłużony. Ja jestem dobrej myśli. Z informacji, które mamy, wynika, że jest złożony wniosek do Komisji Europejskiej, który mówi o tym, by to ograniczenie przywozu zbóż z Ukrainy do Polski, do krajów niektórych Unii Europejskiej trwało kolejne 2 miesiące i trzymamy kciuki. W rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw rolnictwa i handlu zdementowała informacje mediów, jakoby wniosek w tej sprawie złożył szef gabinetu unijnego komisarza do spraw handlu Michael Hager. 3 dni dyskusji i ponad 2000 uczestników rozpoczęło się Krynica Forum. To spotkanie polityków, przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W forum weźmie udział m.in. prezydent Andrzej Duda. Dyskusje dotyczą przede wszystkim lokalnych problemów związanych z bezpieczeństwem energetycznym, transportem i ochroną środowiska. Wicemarszałek Małopolski Józef Gawron mówi, że eksperci zastanawiają się, jak zapewnić czystą i tanią energię mieszkańcom województwa. Szukamy różnych rozwiązań, dlatego też wchodzimy jakby w tematy, które jeszcze wydają się tematami przyszłości, jak chociażby rozwój technologii wodorowych jako źródła energii neutralnego dla klimatu, neutralnego dla środowiska, ale który jeszcze ciągle jest tym źródłem przyszłości. Oficjalnie Krynica Forum rozpocznie się o 18:00 debatą z udziałem prezydentów Polski, Litwy oraz premiera Korei Południowej. 8 nielegalnych migrantów z Afganistanu zatrzymali koło Sejn na Podlasiu funkcjonariusze ze Straży Granicznej w Gołdapi. Wpadli podczas kontroli drogowej, mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Podróżni przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Pojazdem na litewskich tablicach rejestracyjnych kierował 41-letni Białorusin. Cudzoziemcy nie mieli żadnych dokumentów, które uprawniałyby ich do wjazdu i pobytu w Polsce. A więcej o sytuacji migracyjnej w Europie, szczególnie w Hiszpanii i we Włoszech, można przeczytać na portalu Polskiego Radia 24.pl. Rumuńskie wojsko poinformowało, że zlokalizowało szczątki kolejnego drona na terenie kraju, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą na Dunaju. Spadły one na terytorium Rumunii prawdopodobnie w czasie dzisiejszego ataku Rosjan na port Izmail. Rozproszone na przestrzeni kilkudziesięciu metrów fragmenty drona odnalazła dziś koło południa załoga rumuńskiego helikoptera wojskowego. Znajdowały się one na wzgórzu pomiędzy miejscowościami Nufarul a Wiktoria, kilka kilometrów od granicy rumuńskiej z Ukrainą na Dunaju. Śmigłowiec wysłano po zgłoszeniach mieszkańców, tak więc niemal na pewno maszyna spadła dziś w czasie rosyjskiego ataku na rzeczny port w ukraińskim Izmail. Dowódca garnizonu w Tulczy, komandor Antonel Watamanu, poinformował agencję Agr Press, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców, a żołnierze odnaleźli fragmenty metalowe i kompozycyjne. Drona. Na czas śledztwa zamknięto teren, ale jedynie w miejscu, gdzie odnaleziono maszynę. Kilka dni temu, nieco bliżej granicy z Ukrainą, również odnaleziono fragmenty drona, prawdopodobnie obserwacyjnego. Piotr Piętka, Polskie Radio. Litewski poeta Tomas Węclowa odbierze Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Uroczystość odbędzie się wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie. Tomas Węclowa w czasach Związku Radzieckiego jako dysydent walczył o prawa człowieka na Litwie. W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślono, że poświęcił swoje życie literaturze i walce. walce z autorytaryzmem. Do dziś poeta stanowczo wypowiada się przeciwko wszelkim totalitaryzmom. W rozmowie z Polskim Radiem Węclowa potępił agresję Rosji na Ukrainę. Niestety zdarzyło się coś zupełnie niedopuszczalnego. Naruszono wszystkie prawa międzynarodowe. To jest katastrofa. To jest katastrofa dla dwóch narodów, dla ukraińskiego i dla rosyjskiego także. Chyba dla rosyjskiego nawet większa, bo zawsze ten, który jest winny, odczuwa większe skutki katastrofy. Ja nie wiem, czym to się skończy. Mam nadzieję, że skończy się zwycięstwem prawa, zwycięstwem dobra, to znaczy zwycięstwem Ukrainy. Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta jest przyznawana do 2013 roku za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne, nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości Herberta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie kraju. Nocą przelotne opady i burze z gradem, od zachodu stopniowo zanikające. Tej nocy od 8 stopni na Pogórzu, około 14 w centrum, do 18 na Lubelszczyźnie. A jutro w ciągu dnia na południu i na południowym wschodzie będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze z gradem. Natomiast w pozostałych regionach już ma być pogodnie. Wiatr północny i północno-zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz, w porywach do 65 km na godzinę. Chłodniej jutro od 16 stopni nad morzem, 19 na wschodzie, na zachodzie i południu 21, a najwyższa temperatura w centrum do 23 stopni Celsjusza. Witamy w dzisiejszej audycji i kontynuujemy temat, który wczoraj bardzo Państwa zainteresował, czyli hałas w miastach. Przypomnijmy, po wyroku sądu, który nakazał zamknąć głośne boisko, sprawdzamy, czy w innych formach hałasu, takimi jak głośne motocykle, upiorne samochody wyścigowe, czy nawet w niektórych placach zabaw można skutecznie walczyć. No i jak skarżyć się na tego typu zachowanie? Jak sobie w ogóle z tym poradzić? Można by było postawić ekrany dźwiękochłonne, takie jak przy autostradach. Akurat to z tej strony, gdzie tym mieszkańcom przeszkadza. Obsadzić ładnie żywopłotem, ewentualnie jakimiś roślinami tnącymi, żeby to ładnie zarosło. Warte do przemyślenia. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo 2273, także, a przede wszystkim telefonicznie. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, Abergen, wolny jak ptak. Wzięte zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, Abergen, wolny jak ptak. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Państwo jeszcze podpowiadają do tych ekranów akustycznych bluszcz, zdecydowanie ładniejszy. Może i tak, ja tam się nie znam. Bardzo dziękujemy za podpowiedzi. 11 minut po godzinie 17. Ach, na łonie natury albo na wsi cisza, spokój, prawda? Mieszkam na wsi, powinno być cichutko, fajnie, a zrobili właśnie stadion i wieczorami przychodzą dzieci i prosią w niebo głosy. No i co z tym fantem zrobić? 2 dwójki i 7 trójek. Jak zlikwidować hałas na boisku? Otóż trzeba wśród zawodników usunąć tak zwaną radość z gry i wtedy kibice będą mieli do wyboru tylko ziewanie. Ach, ziewanie też może być znamienne i to nawet takie głośne. Prawda? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie musimy daleko szukać przykładów. Fernando Santos nie będzie dłużej selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Lada moment PZPN ogłosi informację o zwolnieniu Portugalczyka. Nieoficjalnie wiadomo, że obie strony już zgodziły się na warunki rozstania. Santos pracował z naszą kadrą przez 9 miesięcy, jednak z tej współpracy nic się nie narodziło. W tym czasie biało-czerwoni zaliczyli duży regres, a oczekiwania, jak zwykle, były zupełnie inne. O szczegółach Mateusz Warianka. Porażka w fatalnym stylu z Albanią w Tiranie okazała się decydująca. Cierpliwość prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszy się skończyła. Fernando Santos nie poprowadzi już więcej naszej kadry. Portugalczyk zostawia za sobą spaloną ziemię. Nie udało mu się zrobić nic dla polskiej piłki, a przecież oczekiwania były wielkie. Portugalczyk miał tchnąć nowe siły w naszą kadrę, budować system szkolenia i przede wszystkim odmłodzić reprezentację. Polacy pod jego wodzą przegrali eliminację, bo tak już można powiedzieć. W grupie kwalifikacyjnej do Euro zajmują 4. miejsce tylko przed Wyspami Owczymi. Budową systemu szkolenia Santos również nie chciał się zająć. Za jego kadencji nikt w koszulce z orzełkiem na piersi nie zadebiutował, a gdy sytuacja zaczęła się komplikować, sięgał po piłkarzy, z których wcześniej zrezygnował. Grzegorza Krychowiaka czy Kamila Grosickiego. Czy decyzja o zwolnieniu Santosza jest słuszna? Mówi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. To dobra decyzja okaże się po kolejnych 3 meczach. Nieważne są decyzje jednostkowe, ważne jest, żeby osiągnąć cel. Także poczekajmy. Portugalczykowi się nic nie udało z naszą kadrą zrobić. Myślę, że zupełnie inaczej postrzegał tę drużynę, znając tylko pojedyncze nazwiska, a nie znając problemów wewnątrz zespołu, jakie ten zespół trawiły. Były reprezentant kraju Piotr Czechowski dodaje, że praca w Polsce przerosła Portugalczyka. Santos nie wszedł w buty Polaka, nie poznał naszej mentalności do samego końca, jak i samych zawodników, co na pewno sprawiło mu trochę takiego bólu w wyborze polskich piłkarzy na kolejne mecze. Podobne zdanie na ten temat ma Engel, który od lat postuluje za zatrudnianiem tylko polskich trenerów. Ja już przed zatrudnieniem obcokrajowca mówiłem, że tylko polski trener w tej sytuacji, w jakiej jest nasza reprezentacja, może osiągnąć z nią sukces. Cudzoziemiec sobie z tym nie poradzi. Natomiast mamy wielu polskich znakomitych trenerów, którzy są gotowi tę reprezentację przejąć. I okazuje się, że przy polskich selekcjonerach nasza kadra faktycznie nie spisywała się najgorzej. Eliminację wygrywał Jerzy Brzęczek, z grupy na Mistrzostwach Świata wyszedł Czesław Michniewicz, o kadencji i wielkich sukcesach Adama Nawałki nie wspominając. Mamy grać ładnie w piłkę. Tego chcieliśmy po zmianie trenera Brzęczka, tak? Tego nam brakowało. Były zwycięstwa, były punkty. Teraz nie ma ani zwycięstw, ani punktów i tym bardziej dobrej gry. Dodaje Czachowski. Co dalej? Nowy selekcjoner nie będzie miał łatwego zadania. Za miesiąc kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi. Później rewanże z Mołdawią i Czechami. Nowy trener będzie miał więc tylko 3 mecze, aby przygotować Polaków do gry w barażu o awans na Euro. Najpoważniejszym kandydatem do objęcia stanowiska po Santosie jest Michał Probierz, który obecnie pracuje z kadrą U21. W obwodzie jest też Marek Papszun, który po odejściu z Rakowa Częstochowa pozostaje bez pracy. Właśnie teraz trwa spotkanie w PZPN. Lada moment związek ogłosi komunikat, z którego dowiemy się, że Fernando Santos nie będzie dłużej selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. No, taki komunikat, wiadomo, wymowny, ale z drugiej strony, gdybyśmy mieli odpowiedzieć na taki komunikat albo przekazać coś jeszcze obecnemu selekcjonerowi, to co by to było? 2 dwójki i 7 trójek. Kwadrans po 17. Somewhere down inside of me, something I Linkin Park i Lost. Słyszę o tym wyroku i o tym zamknięciu boiska, no to po prostu uszom nie wierzę, bo w dzisiejszych czasach, żeby zamykać jakiekolwiek miejsce, gdzie dzieci mogą biegać i hałasować, sprawiać jakąś dyscyplinę, rekreację, to jest po prostu nie do pomyślenia, to jest niewyobrażalne po prostu. Natomiast jeden pan powiedział coś o ekranach, to się wydaje tak oczywiste, że powinno się przy takich boiskach po prostu zrealizować jakieś ekrany dźwiękofonne, które by powstrzymały trochę tej energii dźwiękowej od dzieci i wszystko było w porządku, wszystkie interesy pobudzenia. Natomiast zamknięcie boiska to jest niedorzeczne, po prostu nie do przyjęcia. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl 713352273 mailowo, telefonicznie i smsowo. Kontakt z nami na trzy sposoby. Polecamy się. 19 minut po godzinie 17. Teraz o tym, że gigant technologiczny Google jest w tarapatach, a wiszą nad nim dwa gigantyczne pozwy. Jeden kierowany ze Stanów Zjednoczonych, drugi przez konsumentów z Niderlandów. Co przeskrobał cyfrowy koncern i czy ma się czego obawiać? O tym opowie Józef Niewiarowski. Holenderskie Stowarzyszenie Konsumentów wypuściło ostatnio krótki, uświadamiający spot. Na dużym ekranie wyświetla się hasło. Co oni tak naprawdę o tobie wiedzą? Możemy bardzo dokładnie określić, gdzie mieszkasz. Rejestrowaliśmy wszystko 6 razy na minutę. Na ekranie pojawia się mapa i tu zaskoczenie. Tak, to mój salon i kuchnia. Tam zwykle stawiam telefon. Według Consument Bond każdy użytkownik platformy należącej do Google jest ofiarą łamania praw konsumenta. Prywatność konsumentów jest poważnie zagrożona. Google stale śledzi konsumentów, gromadząc, przetwarzając i wykorzystując ich dane osobowe bez ich zgody. Google wie, co robisz, gdzie jesteś, co możesz chcieć zrobić i o czym myślisz. Pisze na stronie Fundacji Privacy Protection Teaching prezes Ada von der Veer. Pozew może okazać się największym w historii wygranym procesem, a to wszystko przez Digital Services Act. Co do zasady DSA tej personalizacji nie zakazuje czy nie ogranicza, ale wprowadza taki obowiązek właśnie dla tych największych platform, żeby zapewniły swoim użytkownikom przynajmniej jeden alternatywny system rekomendacyjny, który nie będzie oparty o profilowaniu. Mówiła mi w kwietniu tego roku prawniczka z Fundacji Panoptykon Dorota Głowacka. Jak Państwo mogą sami zauważyć, niewiele się od tego czasu zmieniło, a to ma duże znaczenie, na przykład w kontekście tegorocznych wyborów. Po wprowadzeniu tych regulacji na pewno nieco się zmienił sposób targetowania. Niektóre opcje zostały ograniczone. Natomiast z perspektywy takiego przeciętnego kandydata w takich podstawowych działaniach to się aż tak dużo nie zmienia. Mateusz Sabat z Big Data for Leaders, firmy prowadzącej internetowe kampanie polityczne. No, ale takie podstawowe kategorie w polityce to jest demografia, wiek, czyli miejsce zamieszkania. To są zainteresowania, bo często osoby deklarują w internecie swoje zainteresowania przez różne kliknięcia, czy przez ustawienie tego na swoim profilu. Możliwości, jakie przysparza politykom i korporacjom targetowanie na podstawie naszych tak zwanych nadwyżek behawioralnych, to nie lada wyzwanie dla Unii. Może za holenderskim pozwem pójdą inne organizacje zajmujące się prywatnością konsumentów, a wysokie koszty rozpraw oraz solidarność członków Unii zmienią politykę cyfrowych gigantów. Także i te sprawy będziemy dla Państwa śledzić. Proszę zostać z nami 22 minuty po godzinie 17.

Fernando Santos nie jest już selekcjonerem polskiej kadry piłkarskiej. O zwolnieniu trenera poinformował PZPN. A więcej o tym w sporcie. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że unijne embargo na wwóz ukraińskiego zboża powinno obowiązywać do czasu uregulowania przez Unię Europejską współpracy z Ukrainą w kwestii produktów rolnych. Przypomniał, że rząd przyjął wczoraj uchwałę domagającą się od Komisji Europejskiej przedłużenia embarga, które wygasa 15 września. W przeciwnym wypadku Polska sama wprowadzi zakaz. W Nowej Soli w Lubuskiem awaryjnie hamował pociąg Polregio. Maszynista zauważył na torze dziecko. Na szczęście w porę zdołał zatrzymać skład, a funkcjonariusze SOK mogli natychmiast podjąć działania. Okazało się, że 5-letni chłopiec oddalił się z przedszkola, poinformowała Straż Ochrony Kolei. Wenecja stanie się pierwszym miastem na świecie pobierającym opłaty za wstęp. Bilety do części miasta położonej na lagunie mają obowiązywać w weekendy i tylko turystów jednodniowych. Zostaną wprowadzone wiosną przyszłego roku. Jednodniowe wejściówki będą kosztować 5 euro. Będzie je można zamawiać i kupować w internecie. Pełny serwis o 18. No to już za 28 minut. No oczywiście interesują nas wieści sportowe. Kto za Santosza? Giełda nazwisk ruszyła. Dariusz Urbanowicz. Idealny kandydat. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nie mam kwalifikacji, ale skoro się nie znam, to się wypowiem. Fernando Santos nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. Ostatnie mecze kwalifikacji do Euro 2024 przepełniły czarę goryczy nie tylko u dziennikarzy, kibiców i ekspertów piłkarskich zajmujących się polskim futbolem. Popisy Roberta Lewandowskiego i spółki doprowadziły do sytuacji, że środowisko piłkarskie chciało głowy. Kilka minut temu na stronie PZPN pojawił się następujący komunikat. Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 13 września 2023 roku trener Fernando Santos przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski. No i teraz cytat. Dziękuję trenerowi Santoszowi za pracę z naszą drużyną narodową i życzę mu powodzenia w kolejnych sportowych wyzwaniach. To rzekomo słowa Cezarego Kuleszy. Chociaż kończymy naszą współpracę, jestem wdzięczny za to, że prowadziłem polską reprezentację i życzę wszystkiego najlepszego Polsce i jej mieszkańcom, którzy tak dobrze mnie przyjęli, kiedy tu mieszkałem, powiedział Fernando Santos. Komentarz byłego reprezentanta Polski Piotra Czachowskiego. Dla dobra polskiego futbolu trzeba ratować sytuację. Niech to wie, że patrzą, niech wyrazi zgodę i niech to weźmie w końcu Polak, który wie, co w trawie piszczy, jakich ma piłkarzy, przecież zna ich, bardzo dobrze oglądał. Wydaje mi się, że trzeba Polakowi dać szansę, a nie żeby brnąć dalej w ten sam deseń, co widzieliśmy, a mecze z Wyspami Owczymi o to, żeby po prostu nie być na końcu. Trzeba wygrać. Z Mołdawią trzeba będzie również zdobyć 3 punkty i to może być dobry początek, taka nutka czegoś lepszego i niech będzie to ta nutka z nowym trenerem. Tradycyjnie mniej radykalny jest były selekcjoner Jerzy Engel. To dobra decyzja okaże się po kolejnych 3 meczach, bo to jest dla nas najważniejsze. Nieważne są decyzje jednostkowe, ważne jest, żeby osiągnąć cel. Także poczekajmy. Portugalczykowi się nic nie udało z naszą kadrą zrobić. Myślę, że zupełnie inaczej postrzegał tę drużynę, znając tylko pojedyncze nazwiska, a nie znając problemów wewnątrz zespołu, jakie ten zespół trawiły. I jeszcze prezes PZPN. Wybór nowego selekcjonera jest teraz dla zarządu PZPN kwestią priorytetową, dlatego niebawem poinformujemy, kiedy odbędzie się prezentacja nowego trenera. Czyli być może już wiadomo, ale wiem, ale nie powiem. Troszeczkę tak to zabrzmiało. Zmieniamy piłkę z tej do kopania na tę, którą się rzuca i to bardzo mocno, na najwyższym poziomie. Za godzinę z okładem rozpocznie się Liga Mistrzów dla piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. Na pierwszy ogień Aalborg Handbold, czyli wicemistrz Danii. Klasę rywali docenia skrzydłowy mistrzów Polski Arkadiusz Moryto. Patrząc na poprzedni sezon, to ten skład wygląda jeszcze lepiej. Mają Niklasa Landina. No nie trzeba przedstawiać takiego bramkarza, jakim jest Niklas Landin. Utytułowany. Nie będzie łatwo, ale mamy tak dobrych zawodników, że miejmy nadzieję, że to nie będzie główny aspekt tego spotkania, czyli bramkarz, tylko my będziemy w roli głównej. Mikkel Hansen wraca, więc naprawdę wygląda to obiecująco i na pewno będzie to ciekawe starcie. Trener Talant Dusze Bajew nie może skorzystać z Andreasa Wolfa w bramce ze względu na kontuzję. Pod znakiem zapytania stoi też występ Benoit Kunkuda i Dylana Nai, ale zostali awizowani do udziału w meczu. Początek o 18.45. I na koniec jeszcze dobra informacja kolarska. Marta Lach na fali w niedzielę zwyciężyła i dziś też wygrała jednodniowy wyścig Grand Prix de Wallonie. Lach z grupy Ceratizit WNT po finiszu z grupy wyprzedziła Włoszkę Silvię Persico oraz Francuzkę Victorię Berto. Jutro na południu i na południowym wschodzie będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze z gradem, natomiast w pozostałych regionach już pogodnie, wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro troszkę chłodniej, od 16 stopni nad morzem, 19 na wschodzie, na zachodzie i na południu 21, a najwyższa temperatura w centrum do 23 stopni Celsjusza. Ale tak podążając dalej za tą analogią, to znaczy jeżeli siatkarze mają bardzo dobre wyniki, za chwilę walka o finał Mistrzostw Europy, a nie o baraże do Mistrzostw Europy, to znaczy, że siatkarze, przepraszam bardzo wszystkich zawodników, ale mają bardzo dobrego trenera. No na to wychodzi, ale to myślę, że też kwestia tego, jak sami zawodnicy się ze sobą czują i jak dobrze są przygotowani. No ale mam wrażenie, że mimo wszystko Nikola Grbić jako selekcjoner kadry siatkarskiej ma dużo więcej czasu na pracę z zespołem niż selekcjoner piłkarski. Niż każdy jeden Portugalczyk. Kilka zaledwie dni, a tu są praktycznie cała część sezonu jest dedykowana rozgrywkom reprezentacyjnym i się po prostu tam trenuje wspólnie. Kto za Santosza ruszyła giełda nazwisk? Adam Nawałka, Marek Papszun, Michał Probierz, Maciej Skorża. W kogo polscy piłkarze powinni się zapatrywać? Jeszcze ja mówiłeś. To ciebie na razie nie bierze. Musisz te uprawnienia tam zrobić trenerskie. No, dwie dwójki i siedem trójek. Oni muszą czerpać korzenie w trenera Górskiego. To, co było kiedyś. Gra techniczna. Jeżeli nie stworzą takiej drużyny, nie wiem, czym się wzorują. Dzisiejsza współczesna piłka się tym nie wzoruje. Nie wiem, jak to nie przykłady wielu. Oni muszą zasadniczo wziąć przykład z gry piłkarzy z 1974 roku, jaka była tam gra techniczna. To było wszystko doprecyzowane. Jeżeli tego nie będzie, nie będzie kadry, nie będzie niczego. Wdrożyć to w życie już, a przede wszystkim złotą myśl trenera Górskiego. Co trzeba zrobić, żeby wygrać mecz z przeciwnikiem? Trzeba strzelić jedną bramkę. Co najmniej jedną bramkę więcej od przeciwnika. Dokładnie. To jest prosta sprawa. A dalibyśmy się na trenerów, co? Mhm. W teorii to każdy potrafi za 23 minuty o 18. Nie ogarniamy już ostatnich z naszych słów. Boi się o sobie zapomnieć. Nie pamiętamy snów. Codziennie inny mód. Boi się o sobie zapomnieć. Zostanie parę słów. Rozdzielić nas na pół. Kilka istotnych bzdur. Zgubiony dawno kurs. Boję się o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Może wolniej, a może wolniej. Unoszę wzrok i widzę, że to wszystko znów przerasta mnie. Trzymasz podobnie, trzymasz podobnie. Na pętli kilka nóg. Coldplay przygrywa znów, a ja mówię, że coś udowodnię. Słońce już idzie w dół, ciągnie za sobą tłum, który nie chce o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Dwadzieścia minut pozostało do godziny 18. Przypomnijmy, że mijają dwa lata od początku kryzysu migracyjnego. Kryzysu, którego reżyserem jest Moskwa, a wykonawcą Mińsk. Reżimy, chcąc rozpoznać czas i reakcję Polski, sięgnęły po broń D, czyli demograficzną. Na granicę białorusko-polską, mimo powstania zapory, bez przerwy transportowani są migranci ekonomiczni. Dziś, dzięki barierze, jest zdecydowanie spokojniej. 2 lata mija, od kiedy pierwszy raz migranci próbowali przejść. Pamięta to pani, jak to wyglądało? No trochę to przechodziło. Tu na tej ulicy na BMA to było sporo tych, bo tu nawet policja zabierała i tam dalej na chodniku leżało trochę ich. Jak się pani wtedy czuła? No trochę było strachu. Przy prawosławnym cmentarzu trochę przychodzi. Tu na BMA ulicy to sporo tutaj tak było wtedy. Ja wiem, może chyba ich z 5 czy 10 przechodziło. Tam na chodniku leżało, bo nawet chyba jednego karetkę zabierało, bardzo źle czuł się. Czujesz się tutaj bezpiecznie? Tak, normalnie tak chodzi się. No. A zdarza się, że tutaj czasami widać tych migrantów? Czy było ich kiedyś widać więcej? No było wcześniej widać, jak chodzili w nocy. Było wtedy niebezpiecznie? No trochę. To co czułeś? Nie wiem, jakie to były sytuacje. Czasami policja przyjeżdżała, ganiała, no. Takie. Chodzi tam, gdzieś przy krynkach chodzi, gdzieś no, po krzakach jakby biegali, no. Przypominam sobie pierwsze tygodnie, kiedy skala tej migracji zaskoczyła, gdy przyjeżdżałem do domu zmęczony fizycznie, bo niejednokrotnie trzeba było zostać dłużej w pracy, i psychicznie, bo była to taka ilość i waga problemów, z których dotychczas w swojej służbie nie miałem do czynienia. Podpułkownik Piotr Gimier, komendant placówki Straży Granicznej w Michałowie. Mój syn wówczas zapytał: tato, co się dzieje? No i ja mu, nie wchodząc w szczegóły, jakoś musiałem przekazać ten obraz, dlaczego tato jest zmęczony po służbie, no, że są nielegalni migranci, że przekraczają granice, my musimy temu przeciwdziałać. On powiedział: tato, ale przecież wy od tego jesteście. I to jest święta prawda, dlatego tak musimy o tym myśleć. My jesteśmy do tego powołani, musimy nauczyć się przeciwdziałać. Zostaliśmy już wyposażeni w najnowocześniejsze narzędzia do ochrony granicy. Mamy wsparcie innych służb, wojska w ogromnej skali, policji, i takim efektem synergii osiągamy coś, na czym nam wszystkim zależy, czyli na bezpiecznej granicy. Teraz tylko fragment, a cały reportaż Pawła Turskiego pod tytułem Zapora jeszcze dziś na naszej antenie. Zatem polecamy państwu reportaż w Trójce. Dziś po godzinie 22. Kids with food. Nirvana. Oni to narobili hałasu i o tym hałasie dziś sporo mówiliśmy. Dwie dwójki i siedem trójek. Hałas jest szczególnie podczas weekendu, kiedy są dyskoteki, puby, bary pootwierane. Wtedy też jest hałas. Bardzo dziękuję za wszystkie sygnały. Za 13 minut 18. Teraz Karol Gnat i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry Państwu. Po drugiej stronie Kacper Kita, analityk, publicysta portalu NowyŁad.pl. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Od północy na włoską Lampedusę przypłynęło ponad 4 tysiące osób na ponad 100 łodziach. Ta liczba może się zwiększyć, na pewno się zwiększy, mówią ci, którzy zajmują się nielegalną migracją. Francja z kolei zamyka granice z Włochami. Niemcy do odwołania wstrzymują procedurę dobrowolnej solidarności. Te informacje podała agencja informacyjna ANSA. Kto powinien wziąć odpowiedzialność za prowadzenie polityki migracyjnej w Unii Europejskiej? Albo jest może taki urząd, może ktoś wydał ostatnio taką decyzję dotyczącą nielegalnej migracji do Europy? No rzeczywiście dotykamy tutaj fundamentalnego problemu również z punktu widzenia Włochów, którzy bardzo naciskają na to, żeby inne państwa Unii Europejskiej, w szczególności te dwa większe od nich państwa Unii Europejskiej, czyli Niemcy i Francja, wspólnie z nimi angażowały się w rozwiązanie problemu nielegalnej imigracji przez Morze Śródziemne. Przede wszystkim angażowały się na rzecz tego, żeby stabilizować sytuację w Afryce Północnej i zatrzymywać imigrantów, zanim wpłyną na Morze Śródziemne. No ale jak na razie te starania nie przyniosły, jak widać, efektów. Jak widać, tych imigrantów w tym roku przepływa przez morze wyjątkowo dużo. Myślę, że powinno to być, niekoniecznie należy tworzyć specjalnie kolejną instytucję. Myślę, że bardziej powinno to być kwestia solidarności politycznej najważniejszych państw Unii Europejskiej. Ale ta solidarność najczęściej zapada na skutek różnego rodzaju spotkań. Bo sama Unia Europejska jako gospodarka, jako instytucja, nazwijmy, która może wpływać na różne decyzje na świecie, ma przecież ogromną zdolność. Jest członkiem wielu różnych międzynarodowych organizacji. Czy może wpływać także na to, co dzieje się w Afryce? Jeśli tak, to w jaki sposób mogłaby wpływać? No, mogłaby wpływać poprzez naciski właśnie polityczne i finansowe. Pamiętajmy, że Europa jest kontynentem znacznie bogatszym od Afryki, a Unia Europejska i największe kraje Unii Europejskiej po prostu mogą udzielać pożyczek albo mogą ich nie udzielać. Mogą wspierać konkretnych polityków w Afryce Północnej, mogą ich nie wspierać. Mogą na przykład w przypadku prezydenta Tunezji. Mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją, w której pani premier Włoch Meloni naciskała na to, żeby on mimo kontrowersji wokół jego poczynań w polityce wewnętrznej, jego oskarżeń o to, że dąży do rządów autorytarnych, otrzymał pożyczkę od Unii Europejskiej, otrzymał pożyczkę od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Czyli mówiąc wprost, raz być wilkiem, a raz lisem w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej, z wyprzedzeniem myśląc, jakie decyzje mogą przynosić i jakie skutki. Myślę, że można to tak nieco makiawelistycznie podsumować, tak jak pan to zrobił. No i myślę, że długofalowo trzeba sobie jasno powiedzieć, że po prostu trzeba tych ludzi zatrzymać w Afryce, bo po prostu chętnych jest absurdalnie wielokrotnie więcej niż po prostu możliwości jakiegokolwiek ich przyjęcia w Europie. Postawiłem taką tezę, przepraszam, że panu wejdę w słowo, postawiłem taką tezę, ponieważ wydaje mi się, że liderzy Unii Europejskiej szukają rozwiązania wewnątrz Unii Europejskiej i szukają go tak długo i tak nieskutecznie, że owoce mamy następujące, coraz więcej ludzi do tej Unii przybywa, więc wszystkie te pomysły, rozwiązania i decyzje na razie nie przyniosły dobrych rezultatów. To prawda, nie przyniosły i w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której też widać znów ten brak solidarności wewnętrznej między państwami, który jest o tyle może paradoksalny, że to we Włoszech od niecałego roku rządzi koalicja prawicowa, która miała na sztandarach właśnie hasła walki z imigracją i która od początku deklarowała, że należy właśnie że należy sytuację rozwiązać w Afryce poprzez jakiegoś rodzaju właśnie to bycie wilkiem czy lisem w rozmowach z Afrykańczykami. No a no i liczyła na to, że liczyli Włosi na to, że uda im się przekonać inne państwa europejskie do tego, że długofalowo jest to po prostu zdroworozsądkowo lepsze rozwiązanie. To przyniosło częściowe efekty w postaci kilkukrotnych wizyt pani Ursuli von der Leyen i premiera Holandii Marka Rutte'ego w Afryce Północnej wspólnie z premier Meloni. Niemniej, jak widać, niedostateczne, tak? No, Libijczycy twierdzą, że zatrzymali 40 tysięcy osób, ale 100 tysięcy przypłynęło, prawda? Więc widać, tych efektów nie ma. A mam takie pytanie, a co by mogli zrobić liderzy Unii Europejskiej, ci, którzy chcieli być najpierw wybrani, a później obejmować ważne i wpływowe stanowiska, żeby spróbować zmienić tę sytuację w zamian, albo oprócz tego, że tylko można się gniewać, jakie rządy są w jakich krajach, rozkładać ręce i mówić, że nie ma solidarności. Dobrze, nie ma, to nie ma, ale... to nikogo nie odbiera mu uprawnień do tego, żeby szukać innych rozwiązań. Jakie inne rozwiązania zostały przedstawione przez liderów Unii Europejskiej? Myślę, że przede wszystkim należałoby stworzyć sprawny system deportacji ludzi, którzy przybywają w sposób nielegalny do Unii Europejskiej. Panie Kasprze, nie. Ja nie pytam pana, co trzeba byłoby zrobić, tylko co zrobili ci, którzy są za to odpowiedzialni? Wydaje mi się, że w gruncie rzeczy jest to takie zrzucanie winy na siebie nawzajem i dość krótkofalowe podejście, połączone być może po prostu z chęcią obsługi interesów tych, którym zależy na sprowadzaniu taniej siły roboczej do Europy. A o kim pan mówi? No, mam na myśli dużą część klasy politycznej w Europie i dużą część międzynarodowego wielkiego kapitału, któremu odpowiada sprowadzanie dowolnej liczby ludzi, którzy po prostu potem będą w stanie po prostu bardzo tanio wykonywać wiele usług i będą stanowić konkurencję dla Europejczyków. Czyli dobrze by było, gdyby, myśląc o tych, o których pan mówi, żeby jakaś część ludzi przyjeżdżała, ale jak za dużo, to już nie. Myślę, że to ile osób powinno przyjeżdżać i na jaką skalę, no to powinna być decyzja po prostu każdego państwa i przede wszystkim każdego społeczeństwa, każdego narodu, które ma prawo określić, kogo chce i w jakich ilościach na swoim terytorium. A gdyby Unia Europejska wyszła z taką propozycją, że w krajach, o których mówimy, czyli krajach na przykład Afryki Środkowej albo Północnej, zrobiła takie swoje centra, swoje oddziały, swoje biura, gdzie tam można byłoby złożyć wniosek, gdzie tam ci ludzie byliby sprawdzeni i tam dostawali konkretne dokumenty, które pozwalałyby im przyjechać do Europy, a nie tu wyczekiwać ich na brzegu z łodzią. Czy to byłby jakiś pomysł? Byłby to jakiś pomysł, tylko trzeba by sobie uczciwie powiedzieć, że tych wiz też nie musiałby nie być zbyt wiele, no bo jeżeli byś, jakby sama liczba też w sobie jest problemem, oprócz samej nielegalności imigracji, to legalna migracja na taką skalę też byłaby problemem, bo po prostu tak wielu ludzi w Europie nie potrzeba w tym momencie. Więc myślę, że tutaj myślę, że długofalowo trzeba szukać rozwiązań dążących do tego, żeby ci ludzie widzieli swoją przyszłość po prostu w Afryce, żeby te kraje się na tyle, na ile to możliwe, rozwijały i miały jakąś przyszłość, bo to też jest bez sensu, jeżeli ludzie względnie majętni, względnie zdolni wyjeżdżają z Afryki, żeby wykonywać tutaj proste prace. Bo to tylko jakby wznieca ten ogień, a go nie studzi. Tu musiałem postawić kropkę. Kacper Kita, analityk, publicysta portalu NowyLad.pl. Bardzo panu dziękuję za pański komentarz. Dziękuję. Zainteresowanych polecam również moją książkę o Meloni i włoskiej polityce. Państwu dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Karol Gnat. Dances while his father plays.